خالد بن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد الشمس الأموي دكان تلم نون أبو سعيد موي خالد بن سعيد متدون خالد دوم سعيد سعيد دوم العاص xon nañ la nak al aas man nañ na al aas ma nañ na sa'i moy ku ne khalid ibn sa'id ibn al aas baxna ku ne khalid ibn sa'id ibn al aas baxna kon moy doomi ki nga xamne sa'id di doomi al aas mom wal al aas doomi umayya umayya di doomi abd al shams babu moy ابن عبد مناف ها موي مامو نيوم سيدنا عثمان نيوم سيدنا ابو سفيان صخر بن حرب سيد قريش كي مودون سين مام موي مامو اميه مو داخل لامبير دي زوميات ني تودي ال امي بنو اميه باسكو اميه بي لا دي دومي عبد الشمس ها عبد الشمس بن عبد مناف ابو سفيان بن حرب مي صخر بن حرب ها ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف بن قصي كلاب خالد بن سعيد موم كون تي وا بنو اميه لا بوكون مي كلان بو ري بوكون تي وا قريش bari won ay sangu yu bare bari wa banu umayya wa mommi nak dakantala moy abu sa'id bo gise nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ku baye xel mboka ak mbokol am mbokale gaay nga xam dañu bok dalen di day fexé di len bolé waw ta lolu moy li jaadu lolu la sharia am bi indi lolu la teural ta lolu moy le bon sens waw li nga gis légui nga gis ñen ño xamné japp nañu balu ño nek à l'aise rek sori seeni mbok lolu mom lu graw la ta leg leg kat yepp ay appréhension rek ak bagn ko len sonal la ak japp ne way ñom yap nañ ne amna luñ am di bagn ñoo ñëlu dal di laal ci liñu am wala amna luñu xam bagn ñoo ñëlu di len laacc ci loolu liñu xam ndax buñu mom bu len di xamal lu bari ñoo mën dañuy devenir nek ay xam ay ñoo xam ne dañoo xam te buñu xam bare mom kotam wacc wal a'yaz billah momi yayam ci wa saqif la bok wa yayam ci wa saqif la joge dal di sey ci makka wa ci sa'id ibn al-aas sa'id ibn al-aas nak mom moy abu uhayha ki bayam bokon na ci ponkalu quraish yi nga xamne ñoo ginnono nonok l'islam moy abu uhayha mom moy sa'id ibn al-aas mi nga xamantene ni mom ak ñom abu jahl nak ñom abu lahab ñoy ñeuk songu l'islam ngir xare ak mom moy bayu sayidina khalid mi mom nak ku teel duggu ci l'islam la bokku na ci premier nit yi nangul yonnati bi alayhi salatu wassalam bi muy wote makka waw ñu neew ñi ko jëk wuyu mom mi ci la lolo tax ma yaakaaron ne mom mi defon nañ tarjamam bu yagg mom sayidina khalid ibn sa'id ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhu wa arda amna sax ñu ne mom moy ñentelu ku dugg ci l'islam am ñu ne dit 5e am ñu ne 4e wala 5e kon lolou lay wone ne tel lolou nak waxon nañu noy boole wax yoyu xam nga da ngay gis ñeneen gisoon nañ ñom amr ibn abasa ak ñoon ñet ak ñi ñew naan la man may ki ñentelu ku duggu ci l'islam ñi di la wax leneen ak leneen yu mel nonu waxon nañ liñ ko doon boole kene yonnati bi alayhi salam ku ñewoon doon loon do nga ñew rek monala diw limal la ñet surtout jamono nga xamne quraish buñ xamé ku tuub dañ lay fitnal lolu nak fitna yoyu la yonnati bi alayhi salam doon len teggil motax ñu doon neub début bi seenu ngëm dañ doon neub ñom seenu ngëm ak seenu dugg ci l'islam kon nak ku ñew nak fekk fa ay personne wala nga la yonnati bi alayhi salam comme mun abd wa hur gane ah kon man ma ci teggu waaw ta koku bu waxe lolou moy wax na deug parce que lolou la xam ta ku wax nak li nga xam toño kon amna ñu ne mom moy 4e wala 5e ku dugg ci l'islam mom nak li tax nak mu daldi dugg ci l'islam moy dafa gënt ab gënt waaw dafa gënt ben gënt bimu gënté bimu gënté dal di ñew wax ko sayidina siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda ñane ma a ni ana la gëntu ay mune mom mo sey ka mom limu genti neena dama genti sama bayyi hein dima duggal ci safara wa sama bayyi dima duggal ci safara mané hi bayam la gis ci genti gi mu nek ci peggu tenu safar mbalkam safar bayam di abu uhayha beug ko ci dougal neena bima nekke nonu rek sama baye may boy mo pousse ci bir rek yonent ma lay sar sam ñew tey sama lo dal di may tey kay bima tey nak ki sa ase rek ma yew ah lol moy genti gi gentam gogo nak realité la naw gentam gogo nonou nak ab realité bu maga mag la naw parce que dafa nekkon lo xamne lu réel la moy genti gi limu gis nonou la démé won gané man nan la fa démé won mané la baye mako don nuyé ma dougal sama mais yow kan mo la fi wax lolou man le si parce que bayam dafa bokko ni gina nono ak l'islam ba pare beug domam yep ak mbokam yep ak wa quraysh yep and ak mom ta leer la nen kou de nono yonentima lay sa sam yow direct jehanam nga jëm waaw kou de amo kenn ku nek sa non kou dul sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam mais yow direct sa war nga jëm waaw jappé ko non bayam nak dafa newon ci len non déclarer ba paré di xex ba paré bëgg jabotam dess ci don sayyidina khalid bi lolu nak la gis ci gënt neena yenenti balaahi sar salam bi mom sama baay bi moy pousse ci ki safara ci sama yenenti balaahi sar salam dafa ñew jappul sax ci loxom ci ndigli la japp ndigli wa ndax dane bi nga xamne dane dafa gis ci gënt wa huwa ala shafir narin mungi ci peggu safara fa arada abuhu an yarmiyahu fiha fa idha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad akhadha bi hujzatihi wa neena dal dafa genti nek ci peggu safara bayam diko ci pousse bugu ko ci dougal neena rek yonent ci nono rek bañ ne ci action bi non bayam diko pousse ngir mu dug yonent wala sa sam ñew japp ci ndigal moy ceinture ko tey ko bu deugar ngir mu baña dem Allahu akbar la ta ko ceinture non moy taf nga ko ci sa bop Allahu akbar motax huwa min ahli al-jinan wa min sahabati al-kiram sayyidina Khalid ibn Sa'id ibn al-As ha radiyallahu an neena nak bima xeyé gënt gi fofu la yam fa ma xey ma dikkel sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ma netali ko sama gënt gi bima ko netale منما اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فانه رسول الله ما نون لاكو الصديق فيري لا گنتگي نيناكو سا كونسيكانسو گنتگي لي لا فيم لا ورا جيمي موي اتبع محمدا توبال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فانه نخ دگ دگ موم rasulullah law yalla sallallahu alayhi wa sallam bur yalla ko yoni top ko ci nonu fa jaa fa aslam ci le sayidina sa'id ibn al-aas dikke ci saase ci yonenti balay sa sam dal di tout legi nak bi nga xamne nak ci le tout nak comme niñ doon tek wa quraish ay mbugal ji tout ñep ñi wa quraish doon def waaw ci la quraish don def ci di mbugal ñi nga xamne ñoo dugg ci l'islam bayam dal likoy tambale tek min shatta anwa'il ba'dhab fa balagha abahu fa 'aqabahu wa mana'ahu al-qut wa mana'a ikhwatahu min kalamihi bayam di abu uhayha jël des décisions fermes comme ni nga xamne ñom la ko mbokam yi ci wa quraysh doon defé ci ñom abu lahab han ak al aswanani walidun harithum bihim ñom an-nadr zuhair abu qais nubayhum nabih wa uqbah wal aas abu hatim والعاصي أبو الحكم ومطعم وأبي مع ركانة مالك أمية أهل البغي والقزم موي جامونو جوجو ني دون سبير رك دون ديف مكه نيك فا ملني اي نيك لي تيران كونتر جوليني كونتر يونت بي عليه الصلاه والسلام hein légui nak bayam lan la def bam yegé né mom tourna fa aqabahu mu dal dikoy tambalé mbugal ta sase wa mana'ahu al-quta munako légui sax sa ñeul doto ci lek waaw sama ñeul bokko ci togatuma sama kër dépense sama dépense bokko ci waaw buma gisseti nga dugg ci keur gi di lek dara wa mana'ahu mutaraku al-qut li nga xamanteni ni moy ñam mutaraku nourriture wa mana'a ikhwatahu min kalami mu wax ay freram nak mom sayyidina Khalid ibn Sa'id ne frère yi bu kenn waxate ak mom wa bu kenn waxate mom taf len ko ambar bo len ko ci walu parole ah bam deme non nak fataghayaba ah momin mu dal di laqu dal di fexhe fum raw ndax kat li metti na ta amul nijaay amul raku papa dara bo xamne fo demit pareil la rek wa quraysh ñom ñepp méré diiné ji ak képp ku ci né nam def fa taghayyaba mu dal di laq hein waaw hatta kharaja ba'da dhalika ila al-habasha ba ginnaw gi muy dem habasha dal di bokku ci ñi ñeuk gaday dem al-habasha bi abisini ci ndigalul yonnati bi alayhi salatu wassalam ci muharrajab ci 5e ane bi bam len digale ñu dal di dem dal di gaday fi nga xamne moy abisini ndax amna fa bour bo xamne duñu ton kenn fa mom tala deme mom ki nga xamantene ni moy sayidina khalid ibn sa'id ibn al-aas ki la deme fi nga xamantene moy habasha motax mom ku melni umar ibn shabba dafa solo ci mom ne dafa ne mom sayidina khalid ibn sa'id mune man de aslamtu qabla ali ibn abi talib waye ci riwaya bi fihi da'f aw fi riwayatihi da'f riwaya bi dafa am ak da'f mune mom moy ki nga xamne mo jekk duggu ci mo jekk tup mo jekk duggu ci l'islam sayyidina ali ibn abi talib mune lan motax nak man sama tup siwul te nit ñi xamuñu ko won ndax kuntu af man a afraqu abu aba uhayha wa kana ali la yafraqu aba talib mune man bo gisee sama tuub debbi bi kenn xamul won ni tuub na moy man sama bay la ragalom bi abu uhayha wa moy sa'id ibn al-aas alors que sayyidina ali mom ragalul won bayam wa moy abu talib Seyna Ali ragalu ko won motax yeugal ak ngeum mom mom dara da ko yeugal waaw alors que man nak lolou ci bopam la ragalon waaw moy dama ragalon sama baye sama baye kilifa gim nak kon ta tar lolou taxon mako don neub en tout cas finalement yeug nako ba tal di koy tambale tek ay mbugal mom kon fala deme kon fi nga xamantene ni moy abissini ci ñu gadda yon fala dem yobale soxnam bokon na ci ñu rar ñi nga xamne bañuy dem dañu yobale soxna waaw mom ak comme sayidina jaafar ibn abi talib comme ni nga xamne non lako al imam yaqub ibn sufyan comme bo deme ci tarikh dimashq ding ko fa fek moy netali hadith bu jaar ci yoonu imam az-zuhri mu jele ko ci sayidina sa'id ibn al-musayyib rahmatullah alayhi ak kenen ak ñenen ñune an al-hijrata al-ula ila al-habasha hajara fiha ja'far ibn abi talib bimra'atihi اسماء بنت عميس وعثمان ابن عفان برقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن ابي العاص بامرأته نكون الامام ابن ساق واخنا تاميت لو ملني كون ني نه كروك بي ني غداي دي ديم ايثيوبي سيدنا جعفر بن ابي طالب dafa genn and ak soxnam bi asma bint umays am nañ fay dom comme niñ ko gissewon hein ak muhammad ak sayyidina abdullah ibn jaafar ibna jaafar ibn abi talib radiyallahu anhuma anhum warḍahum mom mo andon ak soxnam muy asma bint umays momit gissone nañ ko ci nisaun hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sayyidatna asma kam mo fatlako gis nagn ko bu yagul si gis nagn ko bu yagul kagn lañuy gis fatuk sayyidat ruqayyah fan yi gis nagn ko yagul han sayyidat ruqayyah bint rasulillah alayhi salatu wassalam wax nagn la mom ci lan neuf lu genn adina han ta bokko na ñiko sang sayyidatu ummu atiya amna ñu ne bokko na ci ñoo ñele moy sayyidatuna ki nga xamne moy asma bint umays bi ginnaw sayyidina jafar kiko dencion moy sayyidina siddiq radiyallahu anhu ci jamono yonnati maalihi sallam bimu genné adina ci mu ta mom sayyidina jafar ki dencion sayyidatuna asma bint umays modon kan modon ki nga xamne moy sayyidina siddiq ginnaw sayyidina siddiq sayyidina ali ibn abi talib dencuko wala legi nak kon mom mo andon ab sayyidina jafar ak soxnam si nako non sayyidina usman ibn affan mo andon ak sayyidat ruqayyah mom gisone nango biñi gis tarjama mom sayyidina usman ibn affan bokol ak sayyidina usman biñu gisone bi wessu di sayyidina usman ibn abi al-as fok ath-thaqafi wala même boulé mamou sayyidina usman ibn abi al-as a bokol ak ki de do koku sayyidina usman ibn abi al-as ath-thaqafi a kon sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu momit andon nak soxnam di sayyidatu ruqayyah a bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam non lumay wax ni non amay nalaw ki faatu won du sayyidatu ruqayya sayyidatu umm kalthum wala mom mo faatu la neuf sayyidatu ruqayya kay telna faatu ca badar ba badar bi jeex badar dañu joge badar fek mu gaña han no da sayna uthman demulon kokku moy sayyidatu ruqayya sayyidatu umm kalthum waaw kay kokku la amma abu lahab tabbat ajaba lidha tabbat yada nazalat no fole soxlo mo du fofu la soxlo atibatu no taybatun kana qad ihtawaya wala fofu la soxlo رقية أم كلثوم من النجوم فوفلل موي نيوم ñar ñi la ki magon nak moy sayyidatu ruqayyah moy ki ñeuk genn adina wala kon nak mu ngi nonu hein kon mom do sank dama joom parce que dama newon ruqayyah sayyidatu ruqayyah la nor sayyidatu ruqayyah telna genn adina sayyidatu ummu kalthum min an-nujum ah voilà kon lol la legui kon mom sayyidina uthman ando nak soxnam bi sayyidatu ruqayya di domou yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina munew wa khalid ibn sa'id ibn al-as bimra'ati momit gennon na bokko na ñi do dem ethiopie don gadda yobal sen soxna mom sayyidina khalid bi ibn sa'id ibn al-as yobal soxnam Imam Ibn Ishaq nena Umayna la tudon Umayna bint Khalaf bint Ashad ibn Amir min Khuzaa mom si soxnam ti wa Khuzaa la bokon di Umayya Umayna bint Khalaf wa etobi gog neela nak bam fa newe nak hein amon na fa dom wa moy ndax dañu fa yagg fala nek ba ni nga xamne amna fa dom bo xamne mom lañu don wax ummu khalid ala ummu khalid mo yaayu khalid legi nak bañ fa newe ñom kañ li ñew ci yonnati balaahi sallam moy jamono khaybar bi yonnati balaahi sallam di joge di pare khaybar sayyidina jaafar ibn abi talib di ñew sayyidina jaafar ibn abi talib di ñew a bi alayhi salatu wassalam ne khaybar delegation mom bob joge won ethiopie mom mi ci la andon wa la adri bi ayyihima ana afrah bi fathi khaybar am bi qudum jaafar bi fathi khaybar am bi qudum jaafar mu don wax nan man de xaw ma ñaar yi ana ci ban la ci bi bi fathi khaybar ci ubbi guñu ubbi khaybar walla am bi qudum jaafar walla deggmaluk sayyiduna jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu arda ci la ñewé ci lañ ñëwé ci yonnentiba alayhi salam ci lañ ñëwé madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam al imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi neena mom mi kon mom bala lol kon mom limu fekki kon moy khaybar ñom dañu ñew sax fekk khaybar jeex ginaaw gi umratul qadiya umratul qada ha wa umratun lil qada fathun hunainun wa taifun tabuk fi qusurihim للروم تبوك للروم في قصورهم موم يوي لا فك موي موم ا بارتير دو عمره القضاء لا فك عمره القضاء موم لول لا تامبالي فك با نيغا خامتيني نونو لا يونتي مالاي صار سام دي ген ادنا سيدنا كي نا ابن اسحاق نانا كروك وفد طائف delegation طائف بونو نيوي تي يونتي مالاي صلاه والسلام تي جوروم نيت نينتلو اتني sen délégation bi ci la mom mi mo don dox sen digeunte mom mo newon yonent bi ndax dañu ñew délégation faqif ñu utal leen benn tante bo xamantene ni mom lañu nek hein bi nga xamantene ni ci lañu ñew ñu utal leen tante ci côté jakk ji yonentiba alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq nena fa kana khalid ibn sa'id ibn al-aas huwa alladhi yamshi baynahum wa bayn rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hatta tatabu kitabahum mune a bi nga xamne delegation saqif ki la ñew ñutal len tante ci côté jakka ji mom sayidina khalid ibn sa'id mi nak mo doon dox digeunte yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam ak ñom bu len soxla ñom la doon mom la doon yoni ñu dem ñomit bu soxla mom lañ doon wax ngir mu dem ci yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam ba ni nga xamne ci lañuy entertain ñu waxtaan ba bind accord bi nga xamne ci lañu teunk digeunte mak wa taif bañal len ya nga xamne lañ bëggoon ñu teggil len ko ci diine ji woyofal len ko mu bañ ne yoyu ne man da ñak mano nek julit da do ko nek yarhamukallah momi nak mo len do neena tamit yatihum wa kana khalid huwa alladhi kataba kitabahum bi yadi kérok bañu depo gënenti maalay sa sam lañ doon bind sayidina khalid mi neena moko bind ci loxo wa kanu la yut'imuna ta'aman yatihim min 'indi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hatta ya'kul minhu khalid neena doonu ñoon lek ben ñam bu joge ci yenenti maalihi salatu wa salam dul sayna khalid ibn sa'id ibn al-aas radiyallahu anhu dafti lek ba pare ñaw legi bo gisee yenenti maalihi salatu wa salam def li mom lañ la doon wax la sank nan day boole ñi bokk parce que ki ni mom mi ci wa saqif la bokk moy yayam ci wa quraysh la bokk deug lo mais yayam ci wa saqif la bokk lolo tax nak bi mu yoni manon na yoni al mughira mais sayyid al mughira ibn shu'ba moy da am lu defo nak ñom mom ci wa saqif la bokk ci wa banu mu'attib ci wa saqif ci la wa mom ci la bokk mais sauf que mom sayyid al mughira ibn shu'ba dafa amone ñum faaton ci mbokam yi wa saqif dal di daw ñew tuup ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bo wa saqif narona fayu mu narona indi rayante bu metti ba sayyidina urwa ibn mas'ud te jamono jo tuubagul won dal di ne mom moy chargé wu gir djel li nga xamne moy fay indemnisation yi laaj yi mu laaj ñi nga xamne ñom le sayyidina al-mughira dal di faat kon koku yoniko ci ñom motax kérok délégation wa taif bi ñi ñew mom lañ dajel ci all muy sam buntu medina mu gis leen contant dal di tepp daw hein gaaw wax ko yonentib diko wax yonentib ali sahab dajek sayna abou bakkar mu netaliko monako nak mangi wati yalla lul nga bayima man abou bakkar mu ñiko ko wax xabar bi yonentib ali sahab monako kon demal mu dem wax ko ko mu contane yonentib ali sahab biñ len biñ accé monay yonentib sahab bayil ma dalal len ci sama keur ñom ñoy sama mbokk lañ lolu nak e riwaya imam ibn sa'd bi neena da ko defoon ngir lan ngir ah bu ko defé ak imam musa nok ba bu ko defé moy lam len defoon ray go gele mu wagne ko moy ñu xamné ah malgré mo defoon lele de teral na len tay lolu nak motax koku non doon ko yoni peut-être que c'est pas approprié surtout ñi ñu ngi dooru ñew xamago nuñ mel ak wa taif mos seenu bañ l'islam nim siwe won yonentima lay sar sam yoni sayidina sa'id khalid ibn sa'id ibn al-aas ndax yaayam wax nañ la sank ne la yaayam ci wa saqif la bok moy khalid mom de yaayam saqafiya la moy ci wa saqif la bok moy ummu khalid بنت خباب الثقفية دي دوم يايو خالد دي دوم خباب الثقفية بوكون تي واثقيف لولو تخ يونتي مالا سات سام بولكو ني تا لولو موي سنام لاون بو غيسي عمرو بن العاص رضي الله عنه بمكو يوني تي غزوه ذات السلاسل سريه ذات السلاسل غا خامن نيونو اي بوكام بوك اي بوكام لا نون داخ يايام تي نيوم لا بوك mu yoni len pa pour dem xex nonu meex buñ ko gisene ah suñu jarbaat bi de mom lolu tax ñu mëna dugg ci l'islam ki itam bu len yoni muy dox digeentem ak ñom muy dox digeentem ak ñom c'est di ñew di dox ak ñom di wax ak ñom dañ nan ki mom ci ñun la bok waaw mais malgré tout gis nga ne wa taif dañu prudent won motax doonu ñu won lek moy comme que doubagu ñu lek guñ len gu len yenen timaray sa sab yone selon riwa imam ibn sa'd bi duñ ci lek ludul ñu ne ko ñam ci ba pare waaw mom kon mo bind affaire bi ginaaw gi mom sayyidina sa'id khalid ibn sa'id ibn al-aas mo neena selon al imam ibn sa'd rahmatullah alayhim kon après nak mom sayyidina sa'id no khalid ibn sa'id ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhu kon ginnaw bi nga xamne nak ci la yonnentiba alayhi salatu yonnentiba alayhi salam don nako ligeylo ci walu sarahi waw waxon nañ la te tudalon nañ lako kene yonen moy biñuy gis ci tarjama sayyidina uthman ibn affan alayhi ridwanur rahimur rahman tacc kat yi wax gi ñuy wax nan sayyidina uthman dafa privilégier ay njabotam tek ko rek ci yama neex biñ la nan imagine kay ñu wax la ñan la yonen tima lay salam don liggey lo charger len ay mission wala def len ay gouverneur wala yu mel non wala jox len ay poste yu ñuy liggey li len sam deeng ay liggey ci wa banu umay ñu xol ñoñu ñaata lañ nombre bi ñaata lañ ak wa sayna uthman ñi mu fal ci wa banu umay ñaata lañ bañ ko gisee même lim bi la won ta bokku nañ ci ñoñu nga xamne ñom la yenen ti mala sa sam do liggey lo moy tuddalon nañ la sayyidina sa'id khalid bi bok ibn sa'id ibn al-aas wala ci ñi nga xamne yonentou allah sa sam tañu bokku ci wa banu umayya wala mom ci wa banu umayya ligey lo won nako ci walu sadaq sadaqati moy sarax yi ñu bokku ci ñikoy dajale bu wa banu madhhij ngir mo dem dal di len di dajale bokku ci ñi suat yi nga xamne ñoy dem ta lol dafa laaj xam xam ah oui dafa laaj nga xam affaire yi waaw mom bokon na ci ñu doon liggey loolu yonentima lay salatu wassalam mom nak ginaaw sayidina ginaaw yonentima lay salatu wassalam sayna abou bakkar radiyallahu ta'ala anhu daldi won nako def mu jite ci sham jamono ridday amna cote yo xamne mom mi moko jite won mom sayidina khalid ibn sa'id ibn al-aas al-umawi radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa legi imam ibn saq nak neena mom mo ngi genn adina ci juste soriwul nak mom ak gennam adinam dañu wouté ci kañ la genn adina waaw ñi ne ci moy la 30 ki num tudu la 12 non la 13 voilà amna ñu ne la 13 la kene ci le guen adina moy ci xare yoyu doon am contre byzantin yi amna ñu ne moy ci mar du suffar ci xare bo beul nga xamne xare bu tar la won ci jamono yi sayyidina siddiq moy début wu fin wu khilafa sayyidina abou bakkar début sayyidina omar fofu la newon voilà jamono joju la xare yi am ñu ne ci bi ni la ci marju suffar fa la genn adina fa lañ ko faate ci la nekk shahid ci xare bo bolé am ñu ne dede du bobu te ñi wax li nak moy ku melni ñom ismaeil ibn ibrahim ibn uqba neena mom neena ma ngi ko jël ci sama bay tax di al imam musa ibn uqba kom bo deme ci tarikh dimashq bu al imam ibn asakir bin fa fek wax ji waye nak amna ñeneen ñune de du marju suffar la genn adina no mom adina deyn la genn adina ta adina deyn tamit pareil la moy xare la bo xamne bu tar la won contre romain yi byzantin yi ci jamo fin wu khilafa sayna abou bakkar début wu khilafa sayna omar motax mbir yi dafa lalante bay motax ñen ñi dañ nan la ci khilafa sayna omar le début bi am ñu ne la fin wu moy xare yo ay vague la won yo xamne ci khilafa sayna abou bakkar la tambali dal di jexé ci khilafa sayna omar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum am ñu ne nak ci ajna deyna la genn adina moy xara yu tar bokku tamit ci xara yi gina tar yi amon jamono joju fin wu khilafa sayna abou bakkar debi wu khilafa sayna omar radiyallahu anhu lolu nak jele nañ ko tamit ci imam musa ibn uqba rahmatullah alaykum ni muhammad ibn fulayh dal di wax naka nonu la al imam abul aswad dal di netale ne lolu jele nako ci urwa légi nak suuf ko ñaari xaré yi ci bopam borom xam xam ni dañu wuté ban mo jitt parce que ay fan d'intervalle la mo dox seen digënté entre marju suffar ak ajna deen moy soréwuñu ay jour la ay à peu près vingtaine de jours mo dox seen digënté légi nak ban mo ci ñëk borom xam xamo siray dañ ci wuté ñi né bi mo jitu ñi né dédét bé mo jitu lool nak bur yalla mo gina xam ana lan mo jitu ak lan lañu jitu loolu bur yalla moko gina xam loolu bur yalla ko gina xam kon nonu mom la genn adina mom sayidina khalid ibn sa'id ibn al-aas al-umawi abu sa'id ci kon debu khilafa sayidina umar ابن الخطاب رضي الله عنه مجن ادنا نيك شهيد كو خامني تي تولو خاله لنج كو فاتي تي كونتر خاري يدون ام كونتر لامبير بيزانتين كون رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومأواه